Autopromocja. W trzeciej stronie medalu jak zwykle będzie ciekawie i różnorodnie. Zapraszamy choćby na rozmowę ze świeżo upieczonym snookerowym mistrzem świata Markiem Selbim. Adama Małysza zapytaliśmy z kolei nie tylko o skoki narciarskie i rajdy cross country, ale i o bieganie. A dla fanów piłki nożnej przygotowaliśmy podsumowanie emocjonującego finiszu w ligach angielskiej i hiszpańskiej oraz to, co wydarzyło się w T-Mobile Ekstraklasie razem z konkursem. Zapraszamy jutro od godziny 17. Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, bzykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 maja, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie premier Tusk na Kongresie Kobiet, marsze homoseksualistów i narodowców w Krakowie oraz kolejne ostrzeżenie kanclerz Merkel i prezydenta Hollanda pod adresem Rosji. Siła kobiet rośnie i w końcu doprowadzą one do realizacji swoich postulatów, ocenia premier Donald Tusk, który dziś był gościem Kongresu Kobiet. Przy tej okazji szef rządu zapewniał: macie we mnie sojusznika. Mówił też o tym, jakie postulaty kobiet już udało się zrealizować. Tu wymienił suwak, czyli naprzemienne umieszczanie na listach wyborczych kobiet i mężczyzn. Dzięki przede wszystkim kobietom w Sejmie, widzę moje koleżanki także tutaj na tej sali, suwak, jak sądzę, jest praktycznie rozstrzygnięty. Premier mówił też o sprawach niezałatwionych, na przykład o możliwości legalizacji związków partnerskich. Już raz próbowaliśmy przegłosować pewne rozwiązania i one w tym Sejmie nie zyskały akceptacji większości. Ja uważam, że postęp jest bardzo wyraźny, natomiast prawdopodobnie będziemy potrzebowali w Polsce jeszcze trochę czasu, żeby w parlamencie znalazła się większość na rzecz tego rozwiązania. Pytany, na kogo będzie głosował w eurowyborach, szef rządu zapewnił, że na kobietę. Jej nazwiska nie ujawnił, zasłaniając się tajemnicą głosowania. Z Kongresu Kobiet jeszcze jedna informacja. Danuta Hibner została laureatką Nagrody Kongresu, przyznawanej za wprowadzanie idei partnerstwa w życie zawodowe. To jest dla mnie tak wielka sprawa, nawet sobie nie wyobrażacie. Strasznie wam chcę wszystkim podziękować, że za reakcję, za wszystko. Kongres Kobiet trwał 2 dni, dziś się kończy, będziemy do niego jeszcze wracać w kolejnych serwisach. Z jednej strony 300 osób idących w Paradzie Równości, z drugiej 150 w pochodzie Narodowego Odrodzenia Polski. Z placu Wolnica na Rynek Główny w Krakowie szli homoseksualiści w kierunku przeciwnym, narodowcy. Karolina Koziara z Komitetu Organizacyjnego Queerowego Maja. Domagamy się równych praw. Równych praw na równi z osobami heteroseksualnymi. 10 razy musimy przejść, ponieważ tak naprawdę nic się nie zmienia. Prawo nadal nas ignoruje, miasto nas ignoruje, kraj nas ignoruje, dlatego 10 razy tu jesteśmy i 10 razy próbujemy coś zmienić. Równe prawa! Wspólna sprawa! Filip Pałuk, Narodowe Odrodzenie Polski. Bronimy tradycyjnych wartości, bronimy normalnej rodziny i nie pozwolimy na to, żeby homoseksualne antywartości, genderowska ideologia weszła na stałe do naszego miasta. Tym razem obyło się bez incydentów, oba marsze zabezpieczało ponad 500 policjantów. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji zagrozili Rosji zaostrzeniem sankcji w przypadku, gdyby przeszkodziła w organizacji zapowiedzianych na 25 maja wyborów prezydenckich na Ukrainie. Angela Merkel i François Hollande podkreślili, że przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów w tym kraju ma fundamentalne znaczenie i są one konieczne dla ustabilizowania sytuacji. Świat coraz głośniej mówi o sprawie porwanych nigeryjskich nastolatek. Michelle Obama w imieniu swoim i amerykańskiego prezydenta wyraziła oburzenie, ale też solidarność z rodzicami porwanych dziewcząt. Obiecała także wsparcie USA dla rządu Nigerii w uwolnieniu porwanych. W podobnym duchu wypowiadali się już wcześniej dwaj brytyjscy premierzy. I'm the father of two young daughters. Jestem ojcem dwóch małych córek i moja reakcja jest dokładnie taka sama jak każdego ojca czy matki w tym kraju czy na świecie. To jest akt czystego zła. Mówił w tym tygodniu w Izbie Gmin obecny brytyjski premier David Cameron. Jego poprzednik Gordon Brown jako przedstawiciel ONZ do spraw edukacji przebywa właśnie w Nigerii w związku ze Światowym Forum Ekonomicznym w sprawie Afryki. Gordon Brown ostro potępił Boko Haram. Dodał, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo edukacji dziewcząt w krajach islamu spoczywa nie tylko na ich rządach. Nie byliśmy dość hojni w udzielaniu pomocy międzynarodowej na edukację dziewcząt, ale rządy również nie przykładały do niej należytej wagi, zapominając, że szkoła daje im informacje na temat zdrowia, zapobiegając śmiertelności dzieci i matek, AIDS i wielu innym chorobom, powiedział były brytyjski premier Gordon Brown. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ponad 200 uczennic zostało w połowie kwietnia uprowadzonych z internatu przez islamistyczne ugrupowanie Boko Haram, sprzeciwiające się m.in. edukacji kobiet. Kilku udało się uciec, los pozostałych jest nieznany, prawdopodobnie mają być sprzedane. Teraz ostrzeżenie, uważajmy na żmije na górskich szlakach. Najlepiej po prostu ominąć. W momencie, gdy na żmiję nastąpimy, gdy zaczniemy tą żmiję jakoś denerwować, wtedy ona może być agresywna, może ukąsić. Wtedy należy po prostu pomóc takiemu człowiekowi, wezwać ratowników GOP, zrobić takie podstawowe czynności pierwszej pomocy, czyli zatamować krew w miejscu kąszenia. Ratownik krynickiej grupy GOPR-u radzi przed wycieczką w góry założyć także wysokie buty. Agnieszka Radwańska jednak nie zagra w finale turnieju WTA w Madrycie. Kilkanaście minut temu zakończył się półfinałowy pojedynek naszej tenisistki z Marią Szarapową. Trwał tylko nieco ponad godzinę. Szarapowa wygrała oba pierwsze sety, a tym samym całe spotkanie. W finale spotkają się więc Maria Szarapowa i Rumunka Simona Halep. To był serwis trójki. Noc na wschodzie pogodna, na pozostałym obszarze sporo chmur i opadów, które będą się przemieszczać z zachodu do centrum kraju. Od 5 stopni na Podlasiu do 9 właśnie w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Jutro już wszędzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie może też padać przelotny deszcz, może też zagrzmieć, najwięcej burz na południu. Na termometrach od 16 stopni na północy do 21 na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam miejscami najwyżej 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak! Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Myśliwiecka 357. Witamy Państwa bardzo serdecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i do 18 również zespół Oasis. Are real. Now we can. Tonight I'm a rock and roll star. Dwie mocne reedycje, chociaż z zupełnie innych światów muzycznych, czekają nas w maju 2014 roku. Oto jedna z nich, Definitely Maybe, po 20 latach zostaje wznowiony i to również w pięknej, przepięknej nawet wersji winylowej. Pierwszy album zespołu Oasis z 1994 roku, a tak się zaczynał właśnie Rock and Roll Star. Zapraszam Państwa na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Tam już chyba można wpisywać nie wpisywać swoją, tylko wpisywać się na listę obecności tych, którzy słuchają audycji. No i mój adres bez zmian od kilkunastu dobrych lat, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Będą goście młodzi, już są za szybą, za mniej więcej 7-8 minut. No ale wcześniej jeszcze w kręgu czy w świecie rock'n'rolla pozostajemy. Bardzo mi się podoba najnowsza płyta zespołu Howler. Let's have Choć w tym graniu mnóstwo radochy, bezkompromisowości. Howler, World of Joy, Świat Radochy właśnie. Taki tytuł nosi ich druga płyta, Aphorismic Wasteland Blues i Louise. To przed chwilą. 18 minut po godzinie 16. We wtorek to będzie piosenka dnia. Nowy Kasabian. I'm gone. Niecałe 50 minut, czyli 48.13. Tak właśnie jest zatytułowana nowa piąta płyta zespołu Kasabian. Lato, mam nadzieję, będzie należało do nich Easy. We wtorek to będzie piosenka dnia w Trójce. No a za niecałe 3 minuty goście teraz zagrają. Footprints in the blinding snow. I am easy to see. Like your favorite love poems, I'm easy to read. O nich trochę słychać, ale jeszcze nie tak głośno, jakbyśmy chcieli, żeby było słychać, jak oni by pewnie chcieli. Łódź atakuje, czyli łódzki duet Little White Lies, Kasia Bartczak, Zbyszek Kręc. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Słoneczniki to przed chwilą. Zaraz pewnie powiem, że to poezja śpiewana w waszym wykonaniu. Tak nastrojowo się zrobiło. A dlaczego się wtedy tak zrobiło nastrojowo, jak to nagrywaliście? Co was tak pchnęło w kierunku takiej poetyckiej, że tak powiem, strony? Nasz nastrój nas tak jakoś zainspirował, szczerze mówiąc. Ta płyta, na której znalazł się wówczas ten utwór, na debiutanckiej naszej płycie, jest, szczerze mówiąc, dużo bardziej rock'n'rollowa, a ta piosenka była takim smaczkiem, jednym z niewielu spokojniejszych, które na tym albumie się znalazły. Kiedy mówimy o was, kiedy ja mówię o was, to zawsze mi gdzieś tam po głowie chodzi taka naklejka przyklejona z tyłu głowy. Nadzieja polskiego rock'n'rolla. Słuchajcie, ładnie. coraz miło więcej... by było. Znaczy tak jest. Coraz więcej jest takich zespołów czy wykonawców, o których mogę tak powiedzieć. Wczoraj chociażby po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przepięknie łoił projekt o nazwie Organek. Naprawdę. Bardzo gorąco wszystkim polecam, nie tylko wam, ale słuchaczom również. No a wy jakby następni, bo ta kolejka może nie jest jakaś super długa, ale kilku wykonawców w niej stoi, to znaczy kolejka do tych, którzy za chwilkę wydadzą albo debiutanckie, albo kolejne swoje płyty. No to teraz Kasia, tak pokrótce. Duet Little White Lies, wydajecie pierwszą płytę, 2012 rok, dostajecie tytuł łódzkiej płyty roku. I co się dzieje dalej? No właśnie, wtedy zaczyna się szaleństwo trochę, bo wszystko przybrało naprawdę szybki obrót i zaczęły się sypać propozycje. My też zaczęliśmy działać bardzo potężnie, bo jakby nie było, ta dawka potężnego kopa była po tej nagrodzie. No i później już same fajne rzeczy się działy. Wydaliśmy epkę chwilę później. Tak. W znaleźliśmy się u ciebie zresztą rok temu w ofensywie. Mhm. To już było rok temu? Tak. No. Wystartowaliśmy także wtedy z projektem Megatonal, który pozwolił nam uzbierać fundusze na drugi album, który właśnie wkrótce. To musimy trochę wyjaśnić. Mhm. Ja co jakiś czas tą nazwą się posługuję na antenie, jakby mówiąc, że to jest cały czas takie miejsce, które pomaga młodym polskim artystom. Zdecydowanie. Megatotal, czyli taki portal, na którym słuchacze sami decydują, ile wpłacają środków na to, żeby artysta mógł w jakikolwiek sposób przetrwać. To znaczy, żeby zrodziły się jego kolejne projekty, czy płyty, czy no głównie płyty. Tak? No ustalasz sobie cele. To... Tak, tam jest wszystko. Książki, wiesz, imprezy, cokolwiek, telewizji. Po prostu zakładasz cel i fani, ludzie, którzy ciebie wspierają, są blisko ciebie, bądź nawet inwestorzy, którzy po prostu są bardzo blisko tego portalu, wspierają to, co robisz, jeżeli widzą, że inicjatywa jest fajna i masz dużo zapału do tego. Wam się udało uzbierać na drugą płytę i teraz tak. 2 tygodnie. Tak, nam się udało uzbierać mega szybko. Tak. Ale no jakby te prace cały czas trwały. Trwały i no finalnym tego efektem będzie płyta nasza druga, która pojawi się we wrześniu tego roku. I ja muszę tu jeszcze dodać, że poszerzyliśmy skład. O, właśnie, już nie jesteśmy już duetem. Nie jesteśmy duetem, teraz już występujemy jako trio. Piotr Gwadera na bębnach. Czyli czas, kiedy byliśmy u ciebie rok temu, właśnie tak. Piotrek grał z nami jako gość, ale przy założeniu, że robimy drugi album. Już razem. Robimy go już razem jako trio. Dodajmy muzyk zespołu Elsztat, tak czyli jest. Teraz już i tam i tu, tak? Tak jest, zresztą nie tylko. Gdzie Piotrka indziej? Nie ma, raczej bym zapytał. Że są tacy, powiedzmy sobie szczerze, że tak powiem, na ziemi łódzkiej są tacy muzycy, o których można powiedzieć, że mało jest zespołów, w których nie grali. Bo Łódź to potężne miasto muzycznie, oczywiście. Tak, tak, tak. I znamy takich, podejrzewam, wspólnie znamy takich, którzy grali praktycznie we wszystkich składach. Bywa. Nawet w tych, które jeszcze nie powstały, ale oni tam już są. No nie, ale to oczywiście żart. To co? Na razie, to znaczy tak, jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo nie wspomnieliśmy o tym. Wzięliście też udział w projekcie, w którym między innymi działa, w który jest zaangażowany Leszek Biolik, były muzyk zespołu oczywiście. Republika, czyli Otwarta Scena. Tak, nie dokończyliśmy tutaj właściwie wątku, bo ta epka, ofensywa, Megatotal, Leszek Biolik, to wszystko był naprawdę bardzo bliski siebie czas i no czuliśmy, że mamy wówczas kocioł, ale z Leszkiem zrobiliśmy niesamowitą robotę i to, co on zrobił z nami w Otwartej Scenie, no rewelacja. Po prostu świetne. I było to widać i było to słychać. Tak bardzo jest. Dobrze, zresztą jest to do podejrzenia w internecie. No idea samej Otwartej Sceny jest prześwietna, tak pokazuje zespoły muzyków, którzy grają na żywo. A my zawsze akurat cechowaliśmy siebie grając na żywo tym, że mamy mnóstwo energii i udało się to wyciągnąć z tych nagrań. Słuchajcie, ale to nie będzie przebacz. Jak już wydacie drugą płytę, to ja już nie chcę mówić, no chyba, że mi nakażecie, ja już nie chcę mówić młody polski zespół. Znaczy młodzi będziecie w dalszym ciągu. Wiesz, ale... ja w ogóle to bardzo schlebia, że mówisz młodzi do nas. Bardzo cieszę się. Ale to znaczy w tym sensie, że już nie początkujący, tak? Już łatwiej się gra teraz w momencie, kiedy jest żywy perkusista? Bardzo. Dużo łatwiej. Mhm. Dużo łatwiej się gra, dużo łatwiej się komponuje. Przy pierwszej płycie, szczerze mówiąc, wychodziliśmy czasami z siebie, kiedy dubaliśmy nieudolnie te swoje podkłady w programach, ustawiając wszędzie kropeczki, kwadraciki. No tutaj jest więcej spontaniczności i można sobie pozwolić nawet na scenie zawsze na więcej spontaniczności niż z komputerem, który jest zaprogramowany od A do Z. Czy było coś takiego, ja nie wiem, czy wy sobie tak to kwalifikujecie, było coś takiego jak do tej pory, czy jest coś takiego jak do tej pory największy przebój zespołu Little White Lies? Istnieje coś takiego? No, myślę, że dwie piosenki konkurują trochę. Ja myślę, że... Nasza pierwsza z pierwszej debiutanckiej płyty, Don't Breathe. I no właśnie Black Forest, zapowiadający nasz drugi album, który zresztą Leszek Biolik zrobił w Otwartej Scenie, to był nasza premiera, że tak powiem, singla. To była taka zapowiedź też właściwie do naszego drugiego albumu, który wiedzieliśmy, że będziemy go robili. I też specjalnie przygotowaliśmy już sobie ten numer na okazję, kiedy wiedzieliśmy, że Leszek przyjeżdża i będziemy wspólnie pracować. To mówimy, kurde, zróbmy coś nowego, fajnego, coś poza tym, że mamy zagrać tam, bo zagraliśmy 3 utwory. no to mówimy sobie, żeby to jakoś też siebie emocjonalnie nakręcić. Mówimy, kurde, robimy coś nowego i fajnego. Wówczas jeszcze z nami gościnnie zagrał Wojtek Michalec na basie. Z zespołu Cool Kids of Death. Tak, tak. Łódź. Łódź. Łódź. A do kogo ty pisałaś te słowa? Nie oddychaj, aż ci powiem, żebyś. Oj, to jest bardzo długa historia, nie będę jej zdradzać na antenie. Kasia ma w ogóle takie przejawy, motywy natury się przejawiają bardzo tak, często w jej piosenkach. I ona często chyba odpowiada na pytania, bo już cię na tym złapałem, Kaśka, że ty często mówisz, no to jest taka historia, nie mogę o tym mówić tak publicznie. Bo ja jestem tajemniczą kobietą. Nie słyszeliśmy, że dobrze, kiedy zespoły w jakiś sposób są tajemnicze, nie wiem. I nie zdradzają. Ja nie czuję siebie, nie czuję nas, abyśmy byli jakoś mega tajemnicze, ale podobno to jest dobry zabieg. Don't breathe until I tell you to. To Little White Lies, teraz powiem, uwaga, z przeszłości, może być? Tak. Zaraz będzie teraźniejszość, bo zaraz przed nami premiera nowego singla. Czyli krótko i na temat. Don't breathe until I tell you to. Rock and roll. Rock and roll. Ale wtedy jeszcze trochę taki mechaniczny, tak? No bo musieliście tak. się wspierać jakoś. Tak, tak. tak. Mechaniczny, no był komputer, tak? Byliśmy my dwoje. Był rock and roll z laptopa. Pełni energii na scenie. Zresztą w ogóle wówczas byliśmy pełni energii, to były nasze początki. Ten w ogóle materiał, znajomości, który, i... znajomości, tak. grania i w ogóle. No to już tak, no to teraz ja już tak z grubej rury, to kiedy ślub? No, ślub 20 czerwca, no. No ładnie, poszło. Poszło w Polskie. 20 czerwca, tak? Tak, tak jest. Będzie jakaś kapela grała, czy może tak coś sami, delikatnie? Nie możemy zdradzać gościom no naszym przyszłym. Będzie kilka niespodzianek na pewno, no. Ale jak nie zagracie? Nie, mamy wiesz co, uznaliśmy, że jednak wolimy piosenki w oryginale. Ale słuchać na weselu i tańczyć do oryginałów. Także przede wszystkim będzie DJ Fagot od nas z Łodzi. Proszę bardzo, legenda. Czy ja wam opowiadałem, że swego czasu w Łodzi przeżyłem takie wesele, podczas którego 5 nad ranem... No... Nie, to nie było. Nie opowiadałeś tej Michał, historii to nie, to nie było moje wesele. Otóż na tym weselu około 5 nad ranem perkusista przyciął sobie ucho hi-hatem. O matko! To, że to jest realne, naprawdę? No, było. Znaczy, okazało się, że to jest realne. Można. Warszawska jesień po prostu. Łódź po prostu. Jak zobaczyłem ten zespół, tak wtedy się im przyjrzałem tak dokładniej, to pomyślałem sobie, że naprawdę oni poszukiwali zaginionego akordu. To było niezwykłe. Niezwykle. I dlatego nie chcemy, że tak powiem, ryzykować i wolimy jednak DJ, oryginalne piosenki, ale oryginalne jak mówię, hity. Kilka niespodzianek się na pewno pojawi. Nie no, zagrają, na pewno zagrają. Goście, uwaga, zagrają. To teraz tak, jak to będzie z drugą płytą? Tytuł, bardzo proszę, już możemy ujawniać? Możemy. Nie. Days of Chaos. Tak. Ale nie opowiem ci historii, dlaczego. Może kiedyś. Days w każdym razie płyta wyjdzie też, tak jak wspomniałem wcześniej, z początkiem września, nakładem Mega Total. Znajdzie się na niej 12 utworów. Poprzedzą ją dwa single, którego dzisiaj premiera pierwszego z nich tutaj u ciebie. Wyjdzie kolejny singiel i mała niespodzianka jeszcze, której nie chcemy póki co zdradzać w sierpniu przed premierą albumu. O tym, że nie będziecie zdradzać tej niespodzianki, to Kaśka powinna powiedzieć. Właśnie, odebrałeś moją co to rolę. Będzie za niespodzianka, Kasiu? Absolutnie nie powiem. No nie, mamy kilka pomysłów, jak to wszystko rozpromować, ponieważ no, ta płyta miała się okazać już kilka miesięcy temu i to się wszystko tak przeciągnęło niestety i teraz na pewno wsadzimy całą swoją energię w tą płytę. Mam wrażenie takie, że mniej więcej od 2 lat, co jest niezwykle pozytywne, krzepiące, zwłaszcza dla takich frików jak ja, zespołów jest coraz więcej. I co więcej, w tych zespołach grają ludzie, którzy, jak się okazuje bardzo szybko, mają fantastyczne pomysły. Też macie takie odczucia, że rynek jakby pod spodem, bo to, co jest na wierzchu, to wiadomo. Tak. Wiadomo, co się sprzedaje, kto się sprzedaje, jak się sprzedaje. Ale to, co jest pod spodem, aż kipi w tej chwili. Tak. Ja już od dłuższego czasu miałem takie odczucia w ogóle, że z tą naszą polską niszową, czy gitarową muzyką, czy nawet elektroniczną, zatarła się naprawdę granica między tym, co jest, co wychodzi poza granicami naszego kraju, a w naszym kraju. Dzisiaj bez czasami konkretnego opisu ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest band z Polski, czy z zagranicy, ze Stanów, czy z Anglii. I to jest super. No, jest bardzo dużo zespołów, bardzo właśnie dużo młodych nawet zespołów, takich 20-latków wręcz, i którzy robią już naprawdę rzeczy na poziomie. Jak ja miałam 20 lat, mam wrażenie, że moje rzeczy nie były na poziomie. O. Kiedy teraz to mam było? 21. Ale powiem ci, Kasiu, że tobie też rośnie fajna konkurencja, bo śpiewających dziewczyn grających jeszcze rock'n'rolla nie jest może zbyt dużo, ale jak już się pokażą, to strzygę uszami za każdym razem. I chwała im za to, nareszcie. Naprawdę. Nareszcie, bo powiem ci, że przez całą moją tą jakby ten okres, gdzie bawiłam się w elektronikę, no zawsze miałam takie marzenie, żeby zaśpiewać z jakąś dziewczyną w duecie do jakiejś piosenki i nigdy nikt się nie nasunął. I teraz wiem, że tych dziewczyn się pojawia coraz więcej i to jest bomba, no super. Jeżeli mogę ci kogoś polecić i państwu również, zresztą być może dzisiaj do 18 jeszcze to się zmieści, Agnes B. Mary. Absolutnie super. I brudno. I tak. O. Tak właśnie o. Interesting. Powinnaś powiedzieć tak jak w filmie Notting Hill. Tempting. Czyli co? Days of Chaos to będzie wrzesień. Będzie wrzesień. Możemy się już powoli umawiać nagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. Większą część tego materiału z Piotrkiem Gwaderą, żywym perkusistą tak tutaj. Jest. Tak jest. Ja myślę, że może nawet w tej sytuacji, no z nie Pawłem chcę teraz, Cieślakiem, może nawet z naszym producentem Pawłem Cieślakiem, który jest, ja cały czas powtarzam, ukrytym członkiem naszego czwartym zespołu. Tak. Bardzo gorące pozdrowienia dla Pawła. Słuchajcie, no to z wielką przyjemnością zapowiadam. Czy ja mogę sobie zostawić to do dyspozycji? Oczywiście, ten numer? Liczymy wręcz na to. Bardzo cichutko się zaczyna. Kasia, to może jednak tak odwrotnie, co? Do całego wywiadu. To powiedz, o czym jest Motionless. Wiesz co? O tym, że jednak jakby w tym świecie, którym teraz żyjemy, czyli bardzo szybkim świecie, mam wrażenie, że powoli zatracamy nasze uczucia i takie dobre, pozytywne rzeczy i stajemy się troszeczkę jak zwierzęta. Bardziej zwierzęcy. Że zaczynają nad nami gdzieś tam górować instynkty zwierzęce bardziej niż człowieczeńskie. Bardzo ładne. Ludzkie. I to jest właśnie piosenka o tym, jak bardzo staramy się jednak gdzieś tam wypłynąć na powierzchnię i złapać oddech, żeby poczuć znowu to samo, to co kiedyś. Żeby jednak bardziej breathe niż don't breathe. Tak, dokładnie. Motionless. Uwaga, uwaga, proszę państwa. Kasia Barczak, Zbyszek Kręc, Little White Lies byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. To jest premiera singla, który bardzo cichutko się zaczyna, a później będzie głośniej, tak? Będzie. Motionless z płyty Days of Chaos, która ukazuje się we wrześniu. No i tu słychać żywych ludzi, między innymi żywego perkusistę, i to wszystko chyba fajnie i dobrze i pozytywnie, że nie jest takie ewidentnie singlowe. Motionless, nowy utwór zespołu Little White Lies. Bardzo gorąco polecam. Za kwadrans godzina 17, to teraz z nowej płyty Pixies. Yeah. I wszyscy podkreślają to, że to 23 lata od wydania poprzedniej płyty zespołu Pixies, że trzeba było długo czekać, że te piosenki już były znane, że ułożone w całość na płycie brzmią świetnie, a przy tym wszystkim muzycy nie uciekają, jeżeli chodzi o promocję tego albumu, od takiej może trochę za bardzo dziecinnej, posuniętej do granic absurdu rock'n'rollowej błazenady. No ale na tym rock'n'roll też podobno polega. Pixies, Indie, Cindy, Ring the Bell. To przed chwilą z tego albumu. Jeśli chodzi o piosenki Dnia w Trójce w przyszłym tygodniu, czwartek, to będzie ten utwór. If I could change your mind, time. W czwartek to będzie piosenka Dnia w Trójce. No i ten utwór już Państwo dobrze znają, ale czekam na lato i na nową płytę. Jakoś tak nie dają o sobie zapomnieć. W przypadku tego zespołu naprawdę bardzo się z tego cieszę, bo właściwie każda płyta jakoś tam dla mnie i myślę, że dla wielu, wielu polskich fanów jest istotna. Manic Street Preachers, Futurology. Nowy album i nowy utwór. Walk Me to the Bridge.